Isto é Tempo de Conferencia en Radio Llariz e na internet no blog Alter Galiza. Boa tarde. Eu chamo-me Lois. Non son moi dado a falar, non teño unha oratoria así moi boa, entón o que fixen foi xuntar unhas cuantas fotos, tanto do entroido das Eivás, que é o que viña a falar hoxe, como dos diversos entroidos múltiples, variopintos, ademais, que temos na provincia. Ben, pero sí, é o que vos iba a dizer. Eu prefiro, se queredes, que charlemos un pouco, que falemos, se tal imos pasando as fotos e imos vendo. Eu quería vos contar a Festa da Pita, que é do que veño a falar, é unha festa que realmente leva este 8º ano, ou seja, que a trayectoria que temos é mínima. Eu podo vos contar como xurdiu, podo vos contar en que consistiu, que foi un proxecto de dinamización. A Festa da Pita é un proxecto de dinamización realmente de sociocomunitario ou sociocultural do bairro das Eivás, que se desenvolve desde a Asociación de Veciños, naquele momento da Asociación de Veciños das Eivás, e que o que pretende é crear, ou máis que crear unha oferta, cubrir a posible demanda de actividade ou de oferta sociocultural que hai no bairro nos arredores, e ao mesmo tempo dotar de símbolos de identidade que podían ser unha propia festa a todos os veciños da contorna para que se sintan identificados. Así vas, isto explico moi brevemente. Non? Eu, cando vexades que son moi pesado, quisiderme, xa está. Vale. Nas Eivás hai un problema, constatamos un problema que creo que acho que se constata en cualquier arrabal, basicamente, dunha cidade, sobre todo. E é que as persoas que viven ali non son dese lugar, son simplemente achegados desa parte da cidade, das aforas desa parte da cidade, neste caso do norte, o sea, que sería Peroxa, Coles, Vilamarín e demais, que se achegan á cidade, veñen a vivir á cidade e mercan un piso, mercan unha casa ou un terreo nesa entrada, máis perto da súa terra. Entón, as Eivás, o que topamos é moi pouca xente propia dali. As Eivás era un pobo realmente rural, ata aí 20 anos, 25 anos, con moi pouca xente, e o resto é xente pois, de Vilamarín, de Coles, da Peroxa, mesmo de Chantada, Monforte e demais. Entón, claro, cando se fala de onde, cando lle preguntabas a un veciño de onde era, cada un se dicía pois, do seu lugar, pero das Eivás ali non era ninguén. Entón, bueno, constatamos que esa era unha das necesidades que tiñamos que cubrir desde a Asociación de Veciños pois, cando botamos a andar, bueno, a actual xente que andamos por aí pululando, hai agora 9 anos. Así por poñervos un pouco en fariña. Eu estou metido, por si acaso, pero bueno, isto creo que a vos non vos hai que falar absolutamente nada disto, non? Dos distintos nomes de onde poderían vir, non? Do que é o entroido. Supoño que sabedes incluso máis que a mí, non? Xa hai variedades de nomes que poden ser entroido, antroido, entrudo, carnaval, e para min é que para min os dous nomes de entroido e carnaval significan cousas moi distintas e non teñen a ver somente coa diferenza lingüística, senón o carnaval, aí o poño, podría vir, hai distintos etnógrafos que falan de que viría de carnes levare ou de, a mí me parece máis afinada, de carros navales, non? Que serían unhos desfiles que se facían durante as Saturnalias, as festas Saturnalias romanas, e que consistían en desfiles de carrozas que ademais coincidían cos días fatales, sabedes, cando remataba o ano con estas datas entre febreiro e marzo, e no que tamén había, por suposto, había momentos para o disfraz, momentos para, máis que nada, a interrelación, non é a interrelación, pero bueno, disfrazarse, os homens vestíanse de muller, e basicamente eran os disfraces que houve durante séculos, e eran mulleres de homens. Ese serían os carnavales que teñen máis a ver cos carnavales pois, de Río, de Tenerife, das Palmas, de Ourense, Jatai, ou desde hai uns cuantos anos. E outra cousa sería o entroido, que podría vir do introitus na Coresma, do introitus nunha época na primavera, non só na Coresma, non só poderíamos falar, non só deberíamos falar de calendario litúrxico, poderíamos falar tamén de entrada nunha nova data, porque o entroido marca o comezo da primavera, o marca que se está achegando a primavera, quedanos un mes para a primavera. Pero bueno, en cualquier caso, o que sí, non sabemos si con sincretismo, non sabemos si naceu así, o caso é que desde séculos atrás, o que marca é a entrada nas sete semanas da Coresma. Hai que Rebeca, na Susana Lázaro Ramos, en Pascua estamos, que sabemos todos. ¿No? Ben, pois esa sería o período de entroitus, de entroido, no cual, o cual xustificaría moito máis a transgresión. porque sería o vamos pasar 7 semanas de fame, vámonos a amazar agora, non? Eso encaixa moito mellor con nós, non? E eso encaixa moito mellor cos entroidos pois, de Verín, cos entroidos de Xinzo, de Laza, de Vilariño, cos entroidos típicos do rural. Por eso a mí me gusta diferenciar, e non só lingüísticamente, por eso vos comentaba esas dúas palabras, non? E por suposto nos temos entroido. Bueno, este é o meco de hai 2 anos ou dai 1 ano, non sei de cuando é, que é un meco, mas non teño nada de dizer. Obviamente o meco representa, o, xa sabedes que en algúns sitios hai máis unha parella, en Seixal, que é outro dos lugares de Ourense nos que nos deixou de festexar o entroido, teñen Dona Paquita e Don Nicanor, que son os dous mecos que se colgan no Domingo Oleiro. Depois pasamos a falar, se credes, de por que o Domingo Oleiro aquí é nunhas datas e noutros lugares é en outras datas, non? En cualquier caso, o meco representa todo aquilo que imos queimar. Son as cousas que, bueno, ao longo de 50.000 datas e 50.000 culturas, sempre hai, non? Se hai unha persoa, un elemento, un icono, que é o que representa todo aquilo bello, e nós o que temos que facer con iso é meter aí todas as nosas enerxías, e mesmo materiais, con papéis enrolados, con cartas, con non sei que, e despois queimalo para que veñan outros tempos. Ese é un pouco o meco do entroido, que ademais sempre simboliza estar alegre. Houve que unha, non sei se lembrades, unha temporada que se empezaron a poñer mecos no concello de Ourense, que eran maniquíes e que eran verdadeiramente, parecían mortos, daban medo, non? Porque estaban con os mazos. O meco, entonces hai unha meca perfecta, ademais, a cual non hai que explicar nada. E en contraposición, ves isto, non, non, bueno. Ai, é que... O meco, bueno, que vos dicía, da entrada esa señora, esta é unha representación, creo, hecho do século XVII, non estou agora moi certo, XVIII. É unha representación que xa coñeceredes ben da cuaresma, non? Xa vai coa folla do bacallau, que é o que podemos comer, todos os alimentos que podemos comer nesas 7 semanas, e leva as 7 as semanas, que son as 7 pernas de Dona Cuaresma, que é a mala da película neste caso. 7, que non son 7, que son 6, pero que me facía moita gracia, bueno, pues, por poñer unha foto así para empezar a falar do ciclo do entroido, pois pues, alixín as chocas dun cigarrón neste caso. Bueno, por falar por da Festa da Pita, vamos a empezar xa outra vez a falar dela. A Festa da Pita nace no ano 99. No ano 99 a Asociación de Veciños levaba traballando 2 anos a actual directiva, ou xante que pulula por aí. Oíra falar dun entroido, dun carnaval, que era daquelas, por suposto, dun carnaval que se celebraba no Baer, no povo, que era daquelas, é que fora originado por unha boda dun señor que era veciño dali, o señor Guimarei, que era avó dun, ademais, dun rapaz que despois foi membro da directiva, e doutra señora que se chamaba Dona Gumersinda, que tiña un nome de culebrón, Gumersinda de Benavides, era hostia, que vivía un pouco máis abaixo, na estación de tren, non? Entón, bueno, estes dous casaron, a casa sigue estando ali, de feito usámosla no entroido, é onde saen os noivos. Casaron e había pois, 4 ou 5 veciños, que era isto foi a mediados dos anos 50, por o que temos constatado, ainda que non conseguimos saber ainda que ano é, supoño que nos falta a igrexa, o arquivo da igrexa por consultar. Os veciños, había 4 ou 5 que quixeron formar festa, conocedes a tradición, non, de facer cincerrada, que cada vez que casa un viúvo na Galiza, está obrigado a pagar a festa ou a pagar o viño para que todos os veciños do povo festexen pois, cunha persoa adulta que xa estuvo casada, pois que volte a casar outra vez, non? O sea, que sobreviviu a anterior cónyuge e volvese a casar outra vez. Neste caso eran dous, a festa era dupla, e eles, bueno, ela concretamente tiña por mal nome, parece ser que era pouco amiga de entrar en gastos, e chamaban-lle a Pita. Claro, os veciños os máis coñeiros, que ainda siguen sendo hoxe, algún ten 80 e pico anos e ten unhas ganas de festa que bote para atrás, pois reclamaron a festa, bueno, se sacaron por ali cornos, potas, bueno, eu teño recollido de todos, algún sacou un burro con bragas o día da festa, bueno, foron así unhas cousas, sí, unhas cousas que algún día agora estamos xa na historia de recoller e de facer unha publicación de ciña pequena. Bueno, parece ser que les dous encerraron na casa e que ela o tiña a mão dura e que non querían facer a festa. Ainda non sabemos hoxe se apagaron ou non, de verdade, iso non é Levamos 9 anos ou 8 anos e ainda non sei se pagaron ou non. Hai quen di que sí, hai quen di que non, non teño ni puta idea, así de claro. Pero o caso é que coincidiu un entroido e a partir do ano seguinte trouxos a un grupo de gaitas, o ano seguinte trouxos unha orquestinha, o ano seguinte non sei que, e empezaron a facer unha festa. Que coincidiu, claro, en plena dictadura do xenerafísimo, non había entroido na cidade, lóxicamente. Había o único entroido que había na cidade, nos arredores, era en Vilarnaz, en Coles, e en Seixalvo, que estaba bastante capado por ser perto da cidade. E entonces convertiuse nunha das festas máis importantes daquela beira do río. Todos os veciños se lembraban pois, con moito agarimo, porque, claro, era o momento no que todo o mundo da cidade subía ali, de feito a Guardia Civil parou alguna vez a festa. Pero, bueno, ao ser nos arredores, desto seguro que sabedes moito máis os de Vilas, os de Entroido de Vilas e demais, ao ser nos arredores ou non ser nos centros das capitais, a Guardia Civil non acostuma a mellarse. E, bueno, así foi a festa que se deixou de facer nos 70. Dicen que era porque chovía sempre, que non funcionaba moi ben e demais. Eu estou convencido, pero, bueno, é unha opinión miña, que se deixou de facer simplemente porque sempre doba facer no centro da cidade e non había posibilidade de competir. Bueno, o caso é que a nosa historia nos parecía francamente formidável. O sea, ter dous vivos, bueno, esas cousas nos parecían moi bonitas e nos parecían que daban unha identidade. Entón, quixemos recuperar esa festa. Para recuperar esa festa, plantexouse o que é o programa. Fixos un proxectiño. Ese proxectiño consistía en ter 5 anos de actividade, o sea, 5 anos saindo en medios, 5 anos bombardeando con noticias e 5 anos facendo que os veciños se sentisen propios desa festa e despois deixar a ver o que pasaba, non? Entón, o que se fixo foi, o primeiro ano foi a recuperación da festa, o sea, facer unha festa que se chamaba Entroido e por debaixo Festa da Pita. O segundo ano, facer unha representación, criouse, bueno, todo isto iba, e depois a falar do ciclo. O segundo ano facías unha representación teatral, e probades se alguén sodes do teatro, porque é unha cousa moi entroideira que nunca se ensaia, e a máis non se pode ensaiar. Ensaiase só pola mañá un chisco, elixen seus novos, elixen seus personaxes, e faise. Do que puido ser esa festa? Do que puido ser a boda da Pita? O terceiro ano criouse unha máscara, deseñouse unha máscara que xa se empezara a deseñar o ano anterior, non tiña servilleta na casa. O cuarto ano creouse o traxe, presentouse o traxe, e o quinto ano regalouse ese traxe, como primeiro que tal, ao Concello de Ourense, que era o concello no que as Iroas está inmerso. Esas eran as 5 accións que marcaban un ciclo de actividades continuadas ao longo de 5 anos a que nos facían ter certa relevancia. A partir de aí todo foron pois, bueno, pois cousas a maiores, non? E a partir de aí deixámoslo ir. Este é o proxecto de recuperación, este é os 5 piares nos que nos asentamos, pero a parte, e ao ter que recuperar a festa, o que decidimos é, xa que temos que inventar unha festa como a quen di, pois ímos facelo como Dios manda, o sea, imos deixarnos a festa original, facíase, acho lembrar que era domingo, luns e martes, algúns anos, outros anos, luns e martes, orquestas todos os días, baile nada máis, e nos eso, pois, obviamente, demos a volta. Empezamos recuperando, o sea, festexando, porque sí, o ciclo tradicional, según os etnógrafos, que é o domingo de 70ª de calendario litúrxico, que é, volta outra vez co calendario litúrxico, que é o domingo fareleiro, ou borrallento, ou como lle queira de chamar, o domingo de 60ª, que é o domingo corredoiro, que para nós é o oleiro, o domingo corredoiro é o domingo de 60ª, é o anterior ao entroido, pero parece ser que o xogo das olas se xugaba en Ourense, na cidade, segundo a Guada Chivite, o domingo de corredoiro e os xoves de comadres. Vale, eses dous días. O xogo das olas, o domingo oleiro non existe como tal dentro do ciclo tradicional. Simplemente o xogo das olas, ola, piñata, se alguén lle soa domingo de piñata, piñata é ola en italiano, non outra cousa. O xogo das olas é un xogo tradicional que se xogaba no entroido porque é cando non se usaban as olas e as que quedaban rotas do ano se acababan de escachar nesas épocas, non? Entonces, dependendo dos lugares se xogaba nunha data ou noutra ou en todas. E en Ourense, pues dícese, de Taboada Chivite, que eu tiña certo respeito, que se xogaba no domingo de corredoiro nos xogos de comadres. Nos queríamos xogar as olas e decidimos mudar o nome de corredoiro para oleiro e esa razón de que aquí se faga o domingo oleiro nas Eiroas o que é o domingo de corredoiro no resto de Galiza. Que xa non é só nas Eiroas, tamén é domingo oleiro en Seixalvo, que tamén pertence ao Concello de Ourense. Vale. E festexamos tamén na Semana Grande do Entroido decidimos polo Martes de Entroido. É simplemente unha cuestión de competencias. O día grande para o Concello de Ourense, grande entre aspas, era o domingo, pois non lle imos faer a competencia, obviamente, os grandes. Entón collemos o outro día, que ademais nos ve moito mellor porque é o día que fecha o ciclo, é o día que nos aproveitamos para queimar o meco e nos encaixa, nos envolve todo moi ben. Os dous primeiros anos tamén festexamos o Xoves de Compadres, que tamén festexades aquí, e a partir do terceiro ano se lle deixou ao colexo. Hai un colexo nas Eiroas, o centro, bueno, é, pertence ao colexo de Covadonga, o Ceide de Covadonga, entonces deixouselle que foran eles quenes festexasen esa actividade. Actualmente non, eu este ano non sei se a fixeron, é unha cousa que me dá moita vago, pero bueno, entendemos que o espazo dos compadres e das comadres deberá de ser o educativo, porque é un día laboral, porque é un día de cole, porque é unha actividade extraescolar que se pode meter de mil maneiras transversais en moitas cousas, e bueno, entendíamos que era iso. Entón, bueno, o Domingo Fareleiro é o primeiro que abre o ciclo, neste ano foi o 12 de febreiro. E, bueno, por curiosidade, eu teño contado moitas veces, e é certo, hai o primeiro ano, este é o oitavo, o primeiro ano éramos dous, xugando con Farela. Dous nunha praza máis grande que a Praza Maior, non sei se conhecedes a Seiroas, é unha praza enorme, que ali enchese o martes, ou hai moitísima xente, pero ali parece que non hai nin Dios, que é enorme. Bueno, pois éramos dous. E agora, bueno, este ano xa, bueno, pois non ves as mesmas caras diante para llevar Farel. E ademais hai unha cousa boa este ano, que eu ainda comentei, este ano comentámola. Esta foto que veo vamos. É a primeira vez que saíamos do cerco. Nós faímos un cerco no centro da praza, suponse que aí é onde se xoga con Farelo, é por empezar a marcar espazos. Pero xa se conseguiu en 8 anos que este ano a xente tirara Farelo por fora e non pasou nada. Entón, bueno, vamos a deixar que a cousa vaya pouco a pouco, que se vaya introducindo, que a xente maior, que tamén hai un espazo para a xente maior, non vexa mal que tiran Farelo, pero todo eso leva moito tempo, que non estamos dispostos, non temos a intención tampouco de mudarlo dun ano para o outro. Este empezamos co Domingo Fareleiro, estos son, bueno, pues, fotos. Vale, do Domingo Fareleiro, na que hai, pois, pues, como vos dicía, hai participación digamos que distinta, hai dúas cousas distintas. Por unha parte están os máis nenos e os que temos mentalidade infantil, que somos os que loitamos con Farelo. E por outra parte están os maiores, que están agardando a que pasen as 6 da tarde, máis ou menos, que é cando empeza a estar canso, e ven baixando cá. E ali, pois, bailan, que nos parece tamén, pois, moi bonito, porque é como ten que ser. Eles bailan, eles van ao seu, non se disfrazan ni nada, pero tamén participan da festa. Ese é o Domingo Fareleiro, obviamente este é o Domingo Fareleiro de Xinzo, nada que ver con nós. E, bueno, máis que nada por ofrecer outro tipo de imaxes tamén, dun entroido xa totalmente consolidado, de interese turístico nacional, non sei que máis, é que, bueno, eles tamén o pasan ben con Farelo, con Fariña neste caso. Nós usamos Farelo, é a diferencia tamén, en lugar de Fariña. Aquí se tende moito a Fariña, nós preferimos seguir con Farelo, pero, bueno, é o mesmo, realmente é cuestión de anos. Farelo é cáscara, cáscara, non sei como é chamada, igual, foula, queila, cáscara do grau, que se lle dá ao animal, non? Que era o máis pobre, por eso se usaba para o farelo. Esta foto xa era de 3 ou 4 anos, ou 5, que tiña por aí a metina. O fareleiro, bueno, xa vos daba antes, esta é unha foto non é nosa, non temos fotos digitalizadas, por eso non me deu tempo de metelas, dos dous primeiros anos que facíamos os compadres. O fareleiro segue o domingo de 70ª, segue o xove seguinte, ou a quinta seguinte, a quinta de compadres, e despois marca o domingo de corredoiro, que para nós é o domingo leiro. Esta é unha foto tamén de aí 3 anos, ou unha cousa así. O Domingo Leiro, ademais, bueno, antes marquei vos as cinco cousas que, ou dixemos as cinco cousas que marcaron o que é o esqueleto, non? Aí hai moitas máis bifurcacións, lógicamente, que aproveitaremos cada cousa para ir falando delas. O Domingo Leiro, pois, como prácticamente todas as máscaras das distintas comarcas ou barras, é o primeiro día que sae a pita, que é esa máscara que deseñamos no ano 2001. Cando sae por primeira vez? O domingo de corredoiro, o domingo leiro nos. Que este ano é o quinto ano que sae. É o quinto ano que sae. Para marcar... Ti tamén tes o traxe da pita? Ti tamén tes a máscara? Sí, claro, hombre. Cago no deu, se non tiño, era para matarme. Quanta xente saídes co traxe? Os que queiran. Nos este ano somos 22, estamos ainda en números baixos, pero bueno, que vai medrando, os que xa sabedes que tal, a parte de caro é moi traballoso, bueno, os que están faendo este ano, porque durmieron nos loureiros, a verdade, pero empezaron no mes de abril do ano pasado. Iban unha vez a semana, despois do verão foron dúas veces a semana, pero que o caso de estar animado da un mestre a clase e fai festa xa na clase. Exactamente, facemos entre nós mesmos, sí. Se hai dúas persoas que son as que, bueno, se prestaron máis a este tema e son as que axudan, sobre todo para a máscara non se pode facer xa. A máscara é o exactamente. Clásico. É sempre. Pois faise todo ali, despois o que é a costura e demais, pois cada un xa decide se a fai el ou se a encargo, ou se xa é asunto dele. O caso é que, bueno, os deste ano non acaban, de feito. Restan e teñen a medias o tema das plumas, levo unhas plumas, depois paso vos a explicar como o traxe, lamento non te lo traído, pero, bueno, hai unhas fotos por aí. Meteuse no segundo ano do traxe, meteuse un identificativo moi tunero, moi de tuna, pero que non lle campa mal. Bueno, o traxe é un, por explicarvos, é un traxe elegante, o sea, é un traxe de boda, non? O sea, suponse que vai a boda da Pita, e que representa tamén ese icono, que a nos nos apetece que é o da Pita, que mestura animal, mestura persoa. Todo iso que mesturamos é cores e sons do entroido con un traxe tradicional galego, que ao mesmo tempo é elegante. Bueno, depois pasamos a enumerar as distintas partes. E o que leva é unhas fitas penduradas dun ombreiro, que son as que marcan, pois por cada ano leva unha fita. E cada ano tamén se marca a cor da fita. O sea, o primeiro ano foi o branco, que é a base, o segundo ano o azul, porque é a cor de Galiza, entendíamos que era un traxe galego por encima de todo, e había que facer a bandeira e, bueno, simular o mar e esa cor galega e demais. O terceiro ano foi o laranxa, porque foi o ano no que anteriormente foi tober o accidente do Prestige, e queríamos lembrarnos do Prestige, pero en positivo, pero lembrarnos do Prestige. E o laranxa é a cor da solidaridade, entón queríamos agradecer a todas as persoas que pues, fomos incluso a limpar as costas ao litoral e que nunca se nos esqueza no traxe que houve ese accidente nas costas, ¿no? O cuarto ano foi o verde, que era outra cor, saltamos o laranxa polo medio polo do Prestige, pero era a cor da natureza, cor de Galiza e cor de irmandamento con Portugal. E o quinto ano que este é o violeta lila, que é unha cor que queremos que represente a homosexualidade ou algo así, porque neste ano é máis un traxe como o noso de boda. A partir deste ano é que se poden casar as parellas homosexuais e lesbianas. Non somos un traxe de boda, obviamente, temos que ter eso en conta. Esas son as cinco fitas que leva por ahora o traxe. Te o xove seguinte, o xove de comadres. Joder, pois dentro dun xave, mi madre, va a levar... Va a levar... Xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, eu penso que o asunto é que se vaya, porque a máis é moi bonito, non? É como unha colección de postais, cando tens unha colección sí, de postais sí, certo, sí. Que ti vas sí, lembrando, sí. Si as fitas che van lembrando que ano corriches e por qué, eu penso que hoxe en día non, porque estamos empezando, pero cando leves 20 anos, bom, xa terá cousas. E as fitas tedes algún ritual ou así para... Non, poñémolas, non. Pues claro, por agora. Por a taxa da fita tamén pode colgar todas as fitas e ter que colgar dentro de todos os anos, digo eu. Efectivamente, o que pasa é que, bueno, para iso está a Asociación dos Amigos e das Amigas da Fita. Para controlar quen corre cada ano, é a asociación quen lle dá a fita a cada un, é a asociación quen merca a fita. Non hai ritual, por agora, pensei que te referías a iso. Si, sí, no, tamén me refería, claro. Pero é máis ou menos, si, sí, que te estás, si, sí, xa me estás explicando. É a asociación que anda a fita. Home, non estás exento de que si algún día que eu a máis... Por iso tentamos tamén desde o principio ter todo como moi... Temos todo demasiado, ao mellor demasiado, somos demasiado estritos. Pero é no medo que temos de que estamos nunha cidade e como... É positivo que te absorba, entre aspas, ou que sexas a imaxe da cidade. Pode ser positivo, pero non o vexo tan positivo, porque iso tamén significa que che podan aparecer un montón de cousas por aí, e se en Xinzo se desmadra, pois aquí somos 110.000. Xa, che, bueno, Xinzo pensa que... Totalmente. Xus papoito de Ourense, porque a xente vai sempre máis cercano, veña, cogemos 64 colegas, un taxi, nos vamos a Xinzo. Vamos a Xinzo. Claro, é típico, claro. Total, é típico. Pero, feito, Berín xa ves máis a xente propia de Berín, e basta a raza xa de casi... Bueno, xa a bomba e todo, claro, pero basta sí. A ir a Vilariño e xa está... Está a xente propia, xa está a máis. Non estamos exentos de que o faga alguén, pero, polo menos, temoslo defendido, temoslo así establecido. Este é o Domingo Leiro, este tamén non é deste ano. Non sei de cando é. Este agai está no casi se nos escaralla todo. Porque fixo un ventoral e unha chuva grindiosa que foi este domingo pasado. Pero fixamo. fixémolo, poucos, pero fixémolo. Bueno, no Leiro, ahora os nenos tamén empezan a xugar, pero antes o que se facía eran, as olas eran por maiores, lógicamente, os nenos pues, se quedaban globos con agua. E agora xa están empezando, xa aprenderon a xugar. O Leiro é un día de bastante afluencia de xente, ademais, xa está... Tamén estamos na mesma, o primeiro ano éramos un grupo de baile que éramos de Foula, que éramos compañeiros, os tres da asociación, e agora é un día bastante popular, non? E os nenos se aprenderon a xugar e xa están xugando con olas pequeniñas, xa les damos de olas pequeniñas e os máis pequechos damoslle globos de agua, simplemente que pasan igual de ben, mollaos un pouco e non pasa nada. Bueno, esas son pues, dúas imaxes que había. Unha roda de mulleres, porque ali hai unhas cuantas mulleres que non queren xugar cos homens e só poden xugar entre elas, o resto xa vese misturado. Porque ali hai... a mí agrádame moito, porque... pero bueno, sí que é curioso. Hai tres ou cuatro elementos, ou cinco ou seis, pero vou dicir tres ou cuatro. Ali empezamos a fer un encontro, en principio provincial, despois quitouse tamén a palabra provincial, porque tampouco nos gustaba, de xogos tradicionais, e faise cada verán, na Semana Cultural, non? Bueno, ali xogas a billar, xogas a tal. E depois outro exemplo é o das olas. Ali colleron entre dous ou tres, aprenderon a xogar a billarda, ou máis ben, lembraronse de xogar a billarda, e son dos máis brutos que eu teño visto en ningún lado, porque son verdadeiros animais, non hai tanto carallo. Pois coas olas pasa o mesmo, coas olas. Eses tres ou cuatro é un peligro, realmente, cando eles entran na roda, e, bueno, pues, supoño que os que te deixugan as olas, non apetece meterse con eles, e iso é o que leva a que algunhas mulleres queiran xogar as olas. Esta é a festa por excelencia das olas, que é Xinzo tamén. Non é que eu teña especial interés en Xinzo, pero bueno, cuadra así. Obviamente este é outro mundo. As olas en Xinzo, co carro no que chegan as olas partidas, a xente empeza a disfrazar. E, bueno, un pequeno detallinho, que non tal, son as pitas que nos entran á praza, son as pitas que nos saen por primeira vez o domingo Leiro. Este é o principio xusto da festa e son as pitas, obviamente, que nos traen as olas. Este é, pois, vedelo aí, Festa da Pita 2002, que era un logo que lle fixera, bueno, un logo, poa, parecía unha máscara. Vedes, pintamos as olas. Bueno, non sei se se aprecian. Sí, sí, sí. Fais un obradoiro o día anterior, dos días antes, sobre todo, cos pequenos, e, pois, con canqueira, e, bueno, pois, pintamos, ou poñemos cousas e demais. A idea tamén é que se salve unha, a que caia non rompa, sempre hai algunhas que caen e non rompen. Entón, esa é a idea que se salve, pero non sempre se acaba salvando. Temos unhas cuantas na asociación, pero non todas. Ao final, alguén a salva pero para a súa casa. Isto, non sei se verín, isto é laza, aí arriba na igrexa. Depois ben verín, ademais, ese mesmo domingo, que é o domingo de Corredoiro, tamén é a estreia do Peliqueiro e do Cigarrón, xa son os primeiros días que saen as distintas máscaras. Xa sai antes, por San Antón, restarciéndose. E esta, isto tamén é laza, claro. Esta é cando van, bueno, pois cos novos Peliqueiros. Nos ainda non chegamos a iso. Este volve a ser Xinzo, as pantalliñas, ahora metín así un mare magno, pois vai a haber algunhas máscaras máis, pois porque xa se empezan a chegar a partir do domingo Corredoiro, xa se corre en Troide, xa se empeza a correr este verín, non? Este é a Madalena, este é un cigarrón. Está aí o señor, non sabemos que carallo está facendo. Estas variadas son auténticas porque hai moita falsidade nese tema, sí. Agora falarei mañá do tempo, porque si... Sí, señor, sí, señor. Bueno, pois isto tamén é verín, é o mesmo na Madalena, non? Creo que se chama. E opa, este é un boteiro, isto está en Viana, exactamente. Este é un folión. Vilariño, é Vilariño, exactamente. É Vilariño. Bueno, sabedes que aquí saen folións, aquí os boteiros, home, por suposto que son a imaxe central e o máis importante. Pero a mí o que máis me chama a atención é o folión, o sea, o que se fai realmente é representar a etnografía ou toda a cultura desa parroquia ou dese pobo do que sai o folión. E me agrada moito que pase mesmo en inverno, seguimos na merma. É moi bonito, a verdade é que é moi chulo. Pero a pita tamén é. Bueno. Está casi todo composto de laza ou de vilarín, o folión. Leva mil metros, sei que de lazo. Si, pode levar. Mil metros de lazo, cosas así. Algo e o da cabeza eu oín pesaba 20 kilos, pode ser. Pero ese é o de Viana. Sí, o de Viana pode ser tranquilamente, porque unha, ademais é co que che zasca, sabes? Sí. Pachi, Sí, pero eso... ten que ir así... sin un pensar, sin un chiquito... Que chegas moi ben a ella, pero che ir con rollo, mi va. Bueno, isto, se non me equivoco, é unha máscara, pero non estou moi seguro, isto é máscara, verdad? De Manzaneda. Non sabéis. Sí. Qual? A máscara. Esta, que sabes? Sí. É unha máscara, estes fan un baile e así un morredor, depois fan tamén fan así un ruido e cando se paran e se poñen en circo e deixan de tocar os achos e os tamén teñen folios en Manzaneda e en Trives e chamanlle máscara. Hai moitas máis, hai o oso, hai de Riós, hai bueno, todas esas que, bueno, que ao longo das distintas comarcas, das barras. Esta en Covelo, que é un dos entroidos máis curiosos, cando menos, o día que veña o interview non sei se tedes estado, é curioso, polo menos, de ver, é a cima, non sei se é na Pena Corneira ou na Boal, é na Pena Corneira, non? Suben a cima e ali elixen o rei do entroido, pero ali realmente hai hostes pola coroa, e a 1000 metros, nevao, ou con frío, ou como sexa, aquilo é entroido. Esta é outra máscara recuperada. Bueno, cabe dicer, a pita tamén nace a máis dun momento estratégico, nace, non se recupera, que houve aí unha teima de claro, os medios apetecen moito máis e vende moito máis decir recupera, non sei por, pero a pita non se recupera nun momento, senón que nace, e iso nos enche de orgullo ademais. Nace no 2001, nace co milenio, nace co século, e de feito a pita o primeiro ano era unha máscara que levaba un traxe moi feo, pero o que pretendía ese traxe era dúas cousas, unha representar o que estaba facendo, que era un ovo roto, que simulaba o nacimento do século, do milenio e da máscara, e outro potenciar a imaxe só da máscara. A partir dese momento, ou arredor dese momento, é moi curioso que nos albores do milenio, xa podemos dicer, se empezan a recuperar ou a crear, como é o caso das gárgolas de Celanova, pois infinidade de máscaras. Os bergalleiros, bueno, eso xa é do 95, oh, creo, 90, pero é tamén a finais de xa, non? Xa recuperaron o de Cualedro. O de Cualedro, exactamente. Que é o... como lle chaman? Ferran Moncalleiro, que é o máis... É un colazo, só que eles pintan a mitra, vegetais, e nos pintamos animais típicos da fauna galega. Pero xa... Ah, dos cigarrons, bueno, tamén... León. Bueno, porque hai de todo, pero o que manda a atención... Sí. O León, o sea, es el tipo, unha señora que ten os pés no río, e cousas así, bandeiras de nunca máis, bueno. Bueno, pero usan, eu teño entendido que usan avalorios, que usan cousas moi caras, que son a mellor destas máscaras que saen da Serra San Mamede. Eu as vosas meto as máis ben a serra, non? O sea, tanto o cigarrón, como o peliqueiro, como o felo na seda, mesmo de Cualedro, eu penso que saen da serra e que en algún momento baixan as vilas ou baixan os lugares. Pero son elementos comuns, son máscaras moitas veces comuns, prácticamente iguais en moitos dos casos. E o elemento, o nexo de unión que teñen para min, home, podría ser o Castelo de Monterrey, como dixo alguén, pero para min é a serra que cruza o medio da provincia. Eu teña entendido que estes non sei. Bueno, entón, non é para o Castelo. Para o Castelo, pode ser, non sei, eu teño xeitos. Eu... Son de bande. De bande, sí, troteiros de bande. Sí. Estos van, hai outra aquí, estes levan uns espellos, bueno, son moi simpáticos. Bueno, van, xa vedes que van co pau, ai, eu sinalando aquí. Ei, ó! Que van co pau dándolle na saia como ten que ser, non? Non pa que te pao saia. Bueno, por saltar un pouquiño e por meter así algunha máis que tiña na casa, este é un xeneral, que non sei se é de Cacheiras ou de... Dulla. Hai... Un montón de parroquias, son moi curiosos. Estamos... Estamos diante dun entroido, hallo que vai haber que recuperar un día, porque este entroido está a pique de desaparecer. O dos xeneras de Ulla? Todos os de Ulla, están prácticamente perdidos. Porque os de Ulla, eu que tiña familia de por ali, o chollo é que antes, porque les fan unha especie de martella dialética. Exacto, sí. Un retrous, todo o rollo. É que claro, antes da batalla se facía sabendo que o veciño fixera isto tanto ano, pois se lle comentaba e tal, se lle preparaba todo na casa, outro lle resultaba. Pero agora xa todo é... a vida é todo é aprendida. Claro. Entón, se é unha que... bueno, xa... E despois, bueno, falaba con Reboredo, con Gonzalo Reboredo, e ele me dicía que ele era daquela zona, de Ulla, e ele me dicía, e ao mellor tiña razón, que o que está ocorrendo en gran parte das parroquias é que son barrios ou son lugares dormitorios de Santiago. Polo cual, ali a xente, volvemos a estar no mesmo, nin é dali, nin sabe o que ten que fer no entroido, cando ve aparecer un tipo vestido deste, pensa que é un tarao, polo que pouco menos, non sabe o que está facendo, entón o entroido cada vez é algo máis residual. Estamos falando de dúas parroquias que quedan, un Cacheiras e outro, non me acordo tamén. Porque en Cacheiras todos son... Hai moita xente maior, pero ollo que estamos dentro, diante dun entroido que probablemente haxa que recuperar algún día. E mira, estamos falando agora de potenciación de entroidos, ademais, e mira, está deixando que se perda. Bueno, este é o... Depois, indo... Bueno, outra das cousas que se fixo, así por esta... outra das cousas que se fixo é aceitar no momento en que se lle dá o traxe, antes de lle dar o traxe ao Concello de Ourense, aceitar encabezar o delfín da capital, do Concello de Ourense, que o cual para non ser unha honra, en certo modo, porque era o noso propio concello, pero sin concursar. Nos estuvemos sempre en contra de que o delfín fose competitivo, nos entendemos que a competitividade e os cuartos directamente escarallan o entroido e escarallan os delfines. Entón, esa foi a primeira, por presumir algo, por dicir algo, podemos dicir que fomos os primeiros que non competimos no desfile do concello. E hoxendía creo que hai 7 ou 8 comparsas ou demais que non compiten. Alguna se lle pon carroza, bueno, todo aí no momento, e alguna tal. Pero xa empeza a ver máis xente que non quere competir, o cual nos parece positivo. Desde este ano metimos algún cambio, daquela non levábamos, o traxe foi medrando, e agardo que siga medrando durante moitos anos. Agora chegar a ser, pois, polo menos algo parecidinho a Cigarro. Neste... era algo que, por suposto, me gusta demais. Diga, xa empezar a competencia. Non tiñamos flecos aquí, que ahora lle metimos, non tiñamos aí das bolañas, que quedábamos no primeiro ano, e non tiñamos as quitas. E ademais levábamos 5 chobras pequeniñas, que agora levamos 15, levábamos non como as vosas, levamos cousa moi... non podemos ruir. Pasamos de 5 a 15. Hai que avisar que se chegan novas, senón... Pero pouco a pouco. Bueno, este a saída do desfile do ano pasado é un anaco de pitas, vedes que a mitad nos pillaron aí de mala maneira, porque nos pillaron a medias. Vedes como cambiou da cousa anterior. Xa, se introducirmos as polañas, aquí máis ou menos que se traxe, podemos explicar. Traxe consiste, bueno, na máscara. A máscara de estuque, de vendas de estuque e de cartón pedra. Prácticamente todas, non usan madeira, eso sí, que é o que se usan nas outras tantas. Que é cartón? Cartón pedra. Como a de xinzo? Como a de xinzo e estuque, escayola. Entón. Leva unhos farrapos aquí, unhos flequiños, como lle queda de chamar. Vaya, rellinada por diante blanco e negra, por trás leva motivos, é onde se diferencia, como a todas, non? Motivos relacionados ou ben con a natureza. Non se non quixemos falar de que é unha máscara nova que nace e imposible controlar o tempo. Entón, o único que pedimos é que teña relación con a natureza ou con matrimonio. O matrimonio por a orixe, a natureza, porque o entroido é unha festa do ciclo agrario, porque todas exixen que exista a natureza. Despois é o traxe elegante, que, bueno, basicamente como o traxe galego, non? Que sería a chaquetilla ou chaqueta, calzas e polainas, todo en negro. Aquí apenas se ven das... bueno, este está levantado. As mangas salen unhas capiñas que rematan en picos, que levan as xoucheras, neses picos, e van cheas de plumas. De plumas das tres cores. Son usamos tres cores, que son as tres cores fundamentais, entendemos, que son azul, vermello e amarelo. E branco, pois, branco e negro. Depois leva un cinto de coiro, que levan as chocas, que levan todas para atrás, que son 5 pequenas, ou 8 pequenas e 7 grandes, ou 7 medianas. Unha bolsa, que é a bolsa na que se levan os ovos, unhos ovos recheos de penso e algún de verdade. Os de verdade son para quen se meter no camiño, quen se meter atrás. E os de penso son, pois, para tirarse no aire. Tamén na bolsa vai o logo da asociación, que é o logo dunha fita, que aquí non é este de aquí, e vai a data deste traxe, a data na que se creou ese traxe. As fitas das que vos falaba están aquí, que son unhas que miden, pues, cada fita un ano, como vos comentaba antes, do colo da bolsa. coche saen regulando cristas de galos, ou sea, papos de galos, saen tamén as fitas de cores. Bueno, basicamente, ve, pois así se les contou os galos e pouco máis, realmente, é o que hai. E o da cabeza levaba algo que sobresae, non? Si, eu decía, o de cartón pedra, na cabeza é o, bueno, o casco, coa parte de atrás e arriba o que lle dá altura e con manga de cara arriba que é o pescozo dunha pita, isto é unha pita, é a cara dunha pita. E leva tamén as tres cores, o sea, paramos sempre desas tres cores. Pero o máis difícil castes, o que é o que sería a cara outra? Porque non, parecía non, que a cara outra nunca. Foto estaba como... Non, non, a cara outra nunca. Non, a cara outra nunca. Non, non só outra das cousas que temos aí... Me pareceu unha boa foto que, estaba, que facía azul, blanco, azul. Podría ser que alicitado. O mellor, sí, pero non, non, non, non, porque a máis van... Perdón, van todas incluso na merma... Na mesma colocación, se vos pisades, algún coloca menos, algún coloca máis, pero van todas exactamente na mesma orden. Outra das cousas que estamos tentando, que se fixo desde o principio, é que cada elemento ir sempre a máis. O sea, que agora de feito hai xa pitas novas que entran este ano, que entran como con moitas ganas de que a pita xa sexa hostia, e nos costa tamén transmitir esa mensaxe, non? O sea, moi pouco a pouco, sempre moi pouco a pouco, e todo o que se faga ten que manterse, e ten que ir a máis. O que non podemos é quitar nada que introduzamos. O traxe pode modificarse todo o que queiras, pero todo o que se modifique non podes ao ano seguinte chegar a dicir non, isto non me gusta, ou dentro de 10 anos. Entón, dicimos moi pouco a pouco. A máscara foi o primeiro e nunca se modificou, é o único que está desde o... O único que se modificou foi engadirlle os flecos, dos que vos falaba antes. Pois esta foto fixo non era Rosa Veiga, que, bueno, unha fotógrafa, non sei se a conocedes, pero os preguntar así, daqui da cidade que imos a casa eu, pois, con varias fotos das que fixemos postais, bueno, que queríamos ter fotos tamén para enviar por aí, mas foi o primeiro produto de merchandise que tu dabas. Vedes, aquí faltan os flecos que agora xa temos. Dentro deses produtos de merchandising un solo se creou pois, postais e unhas bolsiñas que emulaban as bolsas que levamos dos ovos para meter as moedas, que eran... Que está... Ah, faltaba unha cousa do traxe, que aquí non se ve. Ves? É que eu me trouxe moi, porque a teño no traxe, que puxe un outro día. Ora xa me perdí, ora sí que escarallé. Xa pasei. Bueno, que é un pin. Nos levamos tamén unha insignia de prata. A cousa da insignia esa, el que non está a venda, só teñen as pitas. Temos o molde, temos todo. Esa insignia é a única peza do traxe que podemos levar todo o ano. Con eso tamén matamos dos paxaros dun tiro, unha a promoción do entroido e outro, o darlle tamén así un elemento a maiores así a cada pita diferenciador, non? E sempre che preguntan, que é iso que levas aí? Entón, explícalle toda a historia. Bueno, esas son algunhas fotos, era outra vez a máscara, estes son os de Vilariño ou os de Viana? Estes son os de... parecen os de Viana. Son os de Vilariño. Son os de Viana, parecen, que os de Viana eran a letra cuadrada. Si que son os de Viana, si, verdad? Que a mi parecen os de Viana. Isto parece Laza. Si, parece Laza, como nunca máis estuvo bien. Si. Bueno, campaba ben. Si, si. E bueno, así por poñer así vai estar, metín aí varias, que estades todos, o Green, Laza, Shinzu e as Eiroas, que tamén está no cuadrado dentro de todo. Para mí sí. Para mí sí. Que dixaches? Nada, nada, dixen que metían que tamén estábamos no cuadrado dentro de uno. Para mí sí. Fíxeme gracia, este é dun libro, está aquí teñado dun libro, non lle digades a ninguén, porque é do libro de Xesús do de Laza, bueno, do que traballa nas noínas, é igual, o que escribiu Laza dentro de Enxebre. Isto é Laza no 82, é unha foto ademais, ou fotos como esta, hai varias que debe ser primeiro un fotógrafo, non sei se foi o Federico Cocho, se foi algún fotógrafo, non vale tal. Este é a picota no 82. Non sei se ides eu vou a picota habitualmente. Sí, sí, sí. E esta é a picota hoxe. Sí. Claro, isto non é o Lums, pero o Lums ainda está peor. E bueno, é un... Non, xa sería momento para falar noutro momento. Si é xa perigoso. Non, este é a chegada da Morena, isto é todo o Lums en Laza. Que é un dos que teño máis fotos porque... Porque me gusta moito cos cabulleiros, cos toxos, coa morena, coas formigas, coa fariña, bueno, xa sabedes, coa cachucha. todas esas cousas. E o martes, despois do lunes, o enlazo onde que irades, o martes tedes que vir a seis vas, lógicamente, que é o fin de festa. No martes decíamos antes que facíamos a representación teatral, bueno, esa representación na que hai unhas personaxes que se collen algunhas in situ no mesmo momento. Se dí, tú queres ser cura? Sí, pois xa. Vai. E te sempre nos sai de puta madre porque sai moi mal, e esa é a idea, joder. E pasámoslo moi ben, de verdade que é unha das cousas. Son uns versos, bueno, así medio... Son así irónicos, non, son sarcásticos, pero bueno, tamén tentan emular un pouco que serían esas coplas de... esas coplas irónicas hai 40 anos, non? Bueno, hai un crego, hai unha monxa que lle metimos, hai dous noivos, obviamente, dun Antonio Guimarães e dunha Ermesinda de Benavides. A noiva metemos coa cunha pita, naquela cesta leva unha pita de verdade, que é a que representa o seu... Ese é o guardia civil, máis guardia civil de todo o mundo, que é o de Seiroas. Non é guardia civil, pero este é de Prado, da Serra San Mamede, pero ora vengo dentro e nunca, xa non volveu mirarás. E, bueno, igual, ten moita de Carlos, é moi majo, moi entroido. Este tuvo un tío guardia civil que morreu hai moitísimos anos, e un día viñas escoñando e o tío todo feliz, porque se deixa bigote e todo, e aí non, ese ano non, pero normalmente deixa ese bigote. Viña todo feliz, porque as costas da nai roubara o tricornio do tío. E dixe, este ano trae un tricornio de verdad. Bueno, a cousa é que simplemente hai unha cerimonia que anuncian un crego e unha monxa, pois con esas coplas sarcásticas, chegan os noivos, empeza a cerimonia, e en algún momento desde o público hai veciños con chavaos, lógicamente, que empezan a decir que pague o viño e demais, esas cousas todas. O noivo, pois obviamente, lle di que por aquí, é que non o pague, e que fan a dar os noivos o que lle fagan, que non queren pagar, entonces empezas a formar así pois un certo barullo que puido ser. Nese momento é no que entra a Guardia Civil, entra varias veces, e a última vez é o que queremos representar o que foi a recuperación da festa. A última vez, en lugar de entrar a Guardia Civil, o que entran son as pitas. E unha vez está ali a Guardia Civil, que non se ve moi ben, pero está a Guardia Civil tentando disolver aos veciños, sabedes que os veciños se marcharon todos, pues se marchan a esconder detrás do palco por ali, e entonces entran as pitas o que fan a coller os veciños, coller a Guardia Civil, e se unen como nunha especie de, bueno, de chegada da democracia, non sei que, e vamos a festexar todos entre eles. Do medio abrese un circo, e do medio sai un neno, sempre ten un neno ou unha nena, o sea, alguén que represente o futuro, e que sube á cima do escenario e que recolle a cesta que leva a pita, que é como recollendo a recuperación desa festa e lle ofrece aos veciños todos que están na festa nese momento dicindolle que, bueno, que collan a cesta e que non deixen morrer outra vez esa celebración. Esa é a boda da pita. Depois pola tarde, pois nada, hai eso, baile de disfraces, hai concursos, esas cousas que hai así nos entroidos máis tal, e pola noite, pois, como ten que ser, como mandan os cánones, queimamos o meco, dependendo dos cuartos que haxa, pois poñemos máis ou menos foguetes. Eso, adeus martes dentro e adeus meu amiguinho, este domingo de Pascua non comeremos máis touciño. Noutros lugares, como aí enterran a sardiña, ou fan outro tipo de celebracións, isto é Mourense concretamente. Bueno. E así que, bueno, esta foto, teño algunhas fotos, sin digitalizar, poucas las tengo conseguido, pero teño algunhas fotos da festa original, da primeira festa, pero non se ve, o sea, simplemente se ve o bar do Gelín, as voladoras do Gelín, o bar da Lolita, dos churros e o bar do Amador, que puña viño branco con azúcar e noces. Era o que puña. Todo eso, esa información sí que a temos e que sabemos que foi así. Tentamos introducir outra vez adiós, a xente nin che come noces, pinche bebe viño con azúcar. Pero bueno, por lo menos sabemos que está aí. Esta foto era do momento da festa. Sabemos que a festa se facía aí. Hoxe en día está toda asfaltada, daquelas había uns castiñeiros aquí por baixo, outros por riba, e aí é onde se facía toda a festa. E desde aquelas, outro dos elementos que introducimos tamén no entroido, este foi máis recente, foi desde hai 3 anos, este é o terceiro ano, é que cada ano imos facer un cartaz, aparte dos... Nós somos moi pobres, non é por seguir chorando, pero é lógico que somos así. Entón necesitamos facer o cartaz ese feo dos anuncios, porque non nos quedan máis huevos. Pero non poñedes así a concurso entre os axentes do portal, que fan varios diseños, tal? Como digo, xa idea de... Como vai, interín, tal. Pero o cartaz? Sí. Temos, mira, temos o normal, o sea, o de todas as festas, claro, eso non dice moitos desechos, porque o que queres é gastar o menos posible e ingresar o máis posible, o sea, son poucas cousas, son o que tiña da tierra. Pero esa era unha opción, pero outra opción que, bueno, a mí particularmente me preferías encartar. Sí, claro, sí. Era unha opción, a outra opción que a mí me apeteceu máis, que ao final me exhibition, bueno, estou encartado este ano, foi que cada ano pedirlle a un artista local, a un pintor de Ourense ou dos arredores, que nos plasmase a súa imaxe da pinta. Entonces íbamos alternando un ano un diseñador gráfico por ordenador, outro ano un pintor artístico e así. E o que íbamos creando, claro, estes cartaces pagos Caixa Nova, por eso esta banda azul de baixo, e a colaboración que nos fai, a nós nos parece moi chula, porque son cartaces de colección. Ao fin e ao cabo, algún festé de Pepe Xoga, é o diseñador da Fundación Comarcal de Galiza, é un home de xinzo, unha pantalla, é un home entroideiro. Este de Félix Caramés, un pintor, algún deles chegue a ser ou non chegue a ser, a mí me encanta, porque bueno, hai falta o primeiro aquí, que é de Heitor Rial, do Clube da Esquina, diseñador do Clube da Esquina. Dentro de 2 anos, por exemplo, temos programada esa primeira exposición, que será o 10º ano da Pita e será o 5º ano, ou haberá 5 cartaces deste tipo. Expoñer cartaces deste tipo, desde logo, vai ser moi bonito, non? E por iso queríamos, pois é iso, desde a festa aquela que se facía alrededor daquel pazo con aquela torre, pois que tentamos recuperar e que xa estamos pois nestas tesituras que máis ou menos vos acabo de contar. E máis nada, poñer aí os créditos, dar fotos todas que... iso, que moitas gracias e que máis nada, non sei se queres comentar alguna cousa. Bon, gracias a todos. Estás na sintonía de Radio Allariz. Na internet, o teu blog é Alter Galiza, unhas outras visóns acerca da Galiza.